za kilogram, a czerwone winogrona jedynie 8,39 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 marca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dialog w sprawie zmian w sądownictwie trwa, mówi Komisja Europejska. Warszawa czeka na rzeczową analizę Białej Księgi. Proszę wybaczcie Polakom i ówczesnej Polsce, że dokonano tego haniebnego aktu. To słowa prezydenta w rocznicę marca 68 i antysemickiej nagonki. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych chce zwołać jej posiedzenie w związku z notatką dotyczącą relacji polsko-amerykańskich. To była merytoryczna rozmowa, zapewniał premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem i jego zastępcą Fransem Timmermansem w Brukseli. Szef polskiego rządu przekazał im przygotowaną przez władze w Warszawie Białą Księgę, wyjaśniającą wszystkie aspekty reformy systemu sprawiedliwości w Polsce. Na konferencji po spotkaniu premier Morawiecki mówił też o oczekiwaniach Warszawy. To, czego my teraz oczekujemy, to bardzo głęboka, merytoryczna, poważna analiza tego dokumentu, tak jak my bardzo poważnie i merytorycznie podeszliśmy do tego zestawu rekomendacji ujętych w rekomendacji czwartej Komisji Europejskiej. Po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z unijnymi liderami rzecznik komisji podkreślił, że przesłanie dnia brzmi: dialog trwa, ale dodał, że 3-miesięczny termin, który komisja dała Polsce na odpowiedź na rekomendacje, wciąż obowiązuje i kończy się w tym miesiącu. Wybaczcie Rzeczpospolitej, wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego haniebnego aktu. Tak o osobach żydowskiego pochodzenia wypędzonych z Polski w 1968 roku mówił dziś na Uniwersytecie Warszawskim prezydent Andrzej Duda. Prezydent przemawiał przy okazji obchodów 50. rocznicy protestów studenckich, po których władze komunistyczne przeprowadziły antyżydowską nagonkę. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Powiedz, co dokładnie mówił prezydent. Prezydent mówił, że dzisiejsza niepodległa Polska nie ponosi odpowiedzialności za wypędzenie przez komunistów osób żydowskiego pochodzenia tak samo, jak nie ponosi odpowiedzialności za Ursus w 76 czy kopalnię Wujek w 81. Według Andrzeja Dudy dzisiejsza Polska za te wydarzenia nie musi więc przepraszać. Dodał jednak, że wobec osób, które przez antyżydowską nagonkę musiały opuścić wtedy Polskę, z wielkim żalem pochyla głowę. Proszę ich o wybaczenie dla Polski, dla Rzeczypospolitej, dla tych, którzy wtedy to sprawili. Polska moimi ustami o to wybaczenie prosi dla tamtych, żeby zechcieli zapomnieć i żeby zechcieli przyjąć, że Polska tak bardzo żałuje, że ich dzisiaj w niej nie ma. Andrzej Duda podkreślił jednak, że oprócz tej gorzkiej części historii marca 68 była też ta, jak mówił, słodka, czyli protesty studenckie przeciwko cenzurze i ograniczaniu swobód obywatelskich. Prezydent powiedział, że uczestnicy tamtych wydarzeń są bohaterami podobnymi do żołnierzy niezłomnych. Niepodległość bez cenzury. Tego się wtedy domagali. Komuniści oczywiście nie mogli tego zaakceptować, dlatego w sposób bezwzględny zmiażdżyli protesty studenckie. Obchody 50-lecia marca 68 potrwają do wieczora. Odbędą się jeszcze między innymi dyskusje i debaty na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękujemy, to był Karol Surówka. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiada zwołanie w najbliższym czasie Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych z udziałem szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza, by wyjaśnić sprawę notatki MSZ na temat relacji polsko-amerykańskich. Portal Onet.pl podał we wtorek, że Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz do czasu przyjęcia zmian w ustawie o IPN. Prezydent ani wiceprezydent USA nie będą się z nimi spotykać. Według Onetu istnienie ultimatum miała potwierdzać notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego, sporządzona 2 tygodnie po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj MSZ podał, że opisany w publikacji Onetu dokument jest niejawny i resort podjął działania w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przeciwko ochronie informacji określonego w artykule 266 Kodeksu Karnego. Mówi o tym rano w Trójce wiceszef resortu Bartosz Cichocki. Toczy się postępowanie, które ma na celu ustalić, czy doszło do wycieku dokumentacji służbowej, w szczególności dokumentacji niejawnej, i kto mógł być źródłem takiego przecieku. Jest postępowanie wewnętrzne, ale także jest sprawa w prokuraturze.

I nie ukrywajmy, owszem, pojawi się dzisiaj kilka przemyśleń okolicznościowych, około 8-marcowych, ale to nie będzie nic nachalnego, bo przecież Dzień Kobiet powinniśmy obchodzić codziennie, a nie ulegać nawet tak miłym schematom. Zwłaszcza, że życie pań nie rozpieszcza, zaśpiewają o tym za chwilę Kabaret Potem oraz Krystyna Sienkiewicz. Jak zwykle w czwartki zajrzymy też do młodej lekarki, czyli Ewy Szumańskiej. Wytrwałym pacjentem będzie Janka Czmarek. Najpierw jednak służba zdrowia, również z kobiecej perspektywy, ale oczami pacjentki, a nie lekarki. To jeden z tekstów wyróżnionych w minionych latach podczas ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Wcześniej znanego również jako turniej Łgarzy. Przypominamy, że terminy gonią. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w jego tegorocznej 35. już odsłonie, to zgłoszenia należy wysyłać czym prędzej do 3 jest w tej dacie, ale to jest 13 kwietnia, to jest ta data. Dwie kategorie, na krótką prezentację sceniczną oraz na tekst satyryczny. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie www.turniej.com.pl, a jeszcze raz powtórzę www.turniej.com.pl. Zachęcamy do wzięcia udziału gorąco, a teraz już jeden z wyróżnionych w ubiegłych latach tekstów. Czyta Marzena Trybała. Iwonna Buczkowska, PESEL. Ostatnio przyszło mi do głowy, że czas na przegląd okresowy. Kondycja służby zdrowia słabnie, lepiej przebadam się dokładnie, bo jak wskazuje doświadczenie, lepsza prewencja niż leczenie. Więc do przychodni się wybrałam, a tam dzielnica chyba cała przyszła o 5:30 rano przede mną. Po numerek stanąć. Kobieta w ciąży, gość z laptopem, parę staruszek, wątły chłopiec, emeryt z laską, laska z kleszczem i kilku panów całkiem jeszcze. Tłumek przesuwa się powoli. Ktoś na rząd psioczy, ktoś biadoli i koniec świata wnet obwieszcza. Ktoś radzi, jak się pozbyć kleszcza, bo kiedy tak się wspólnie czeka, zbliża się człowiek do człowieka. Pan całkiem jeszcze stanął obok, a mnie coś tknęło. Patrzę z trwogą. Kobiecie, która jest przede mną, twarz nagle zmienia się w kamienną, widź się zaczyna jak na mękach i coś bełkocze w głąb okienka. I już przeczuwam, co się święci i już się leczyć nie mam chęci. A moja kolej, cóż, podchodzę, w okienku siedzi dziewczę młode i patrząc na mnie z półuśmiechem mówi: nazwisko oraz PESEL. A tu ma nagle w moją stronę radary uszu nastawione i cisza, jakby makiem posiał. Piętkiem 08 czuję, że coś w gardle rośnie, a ona do mnie, proszę głośniej. Piętkiem, a ta słucham? Słucham i słucham, jakaś głucha? Mam krzyczeć dla jej fanaberii? Jak nie dosłyszy, to niech zmieni pracę, a nie mi będzie ciele świecić po oczach mym PESEL-em. Szkolenie taka przejść powinna, że PESEL to jest rzecz intymna. Za chwilę pewnie się okaże, że mam wykrzyczeć, ile ważę. A może jeszcze wiedzieć zechce, czy mam już na powązkach miejsce. Człowiek jest w formie, widać przecież. To po co mu wytykać PESEL? Przez te cyferki nie domagam. Gniotą w żołądku, skrzypią w stawach, dziurawią zęby, srebrzą włosy. O ile człowiek byłby zdrowszy, ile szczęśliwszy byłby nieraz, gdyby mu PESEL nie doskwierał. Więc mówię jej, jak kiedyś było. Imię, nazwisko. I starczyło. Bardziej taktowna była władza i nikt co chwila nam nie wsadzał nosa w metrykę, nie obrażał w byle okienku do lekarza. I bez PESEL-u, pani wierzy? Człowiek calutkie życie przeżył. Patrzyła, nie pojmując zbytnio. Zrozumie, zdziwi się jak szybko, bo PESEL może nierychliwy, lecz bez wątpienia sprawiedliwy. Kret i ropuch sobie wymyślili, że są bardzo ładni, że są bardzo mili, śliczne mu. dziewczę upatrzyli sobie. Mnie se upatrzyli, co ja teraz zrobię? Mała sali mieszka, śliczna jak laleczka, czerwone usteczka, zabrazgana. By ich diabli wzięli, by ich kundel zmoczył, jak się na nich patrzy, lepiej zamknąć oczy. Ale klątwy na nic, każdy z nich uważa, że ja z nim akurat pójdę do ołtarza. Mała zalineczka, śliczna jak laleczka, czerwone chusteczka zabraz dla nas. Jeju, jeju, rety, trzeba się ratować, bo mnie zaraz który gotów pocałować. Zatem dam zadanie, że ten mnie dostanie, który granat połknie i w ognisku stanie. Mała zalineczka, mała jak kableczka, mała prochu beczka, może być huk. Może ktoś spróbuje? No ja rezygnuję. A mnie od dzieciństwa granat nie smakuje. A ja dziś nie w farbie, może jutro będę. Poćwicz na petardach, a ja sobie siędę. Zalineczko, powstań, przyszła pora, rozstań, starą panną zostań bez pozagu. Z kompleksami po czterdziestce. Będąc młodą lekarką, której Bułgarzy pobili nasz światowy rekord w spożyciu alkoholu, co jej rzutuje na dumę narodową, wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie nacechowanym inicjatywą. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Nie zechciałaby pani doktor zakupić akcji? Pewnie, że zechciałabym, gdyż jest to obecnie narodowym hitem, ale skąd je wziąć? Właśnie w tym temacie przyszłem. Może byśmy tak sprywatyzowali tę oto przechodnię i puścilibyśmy ją na giełdę. Ba, na przychodni położył już łapę sołtys, a na sołtysie położyła łapę koalicja rządząca w ramach czystki samorządowej. To szkoda, a może byśmy założyli bank organów? Ba. A skąd wziąć organy? Przecie co dzień coś pani doktor wyrżnie, to zamiast wrzucać do kibla, kłaść je do kasy pancerny i rozpuścić akcje. Pi, a któż takie akcje kupi? To chyba pani doktor nie zna społeczeństwa. Wedel zwyżkuje, Krosno wzlatywa niebotycznie, banki lecą w górę jak za przeproszeniem do Annapurny. Co się tylko pokaże, to rwią. I czemuż to tak? Temuż, że ludzie za przeproszeniem pani doktor ciemne jak noc Walprugi. Na forsę pazerne, a robić im się nie chce. Sami pieniądze wpychają jak pszczoły do miodu. Myśli pan? A jak? Przed dzień reklamę w telewizorze zasunę, czerwone szelki jako makrel giełdowy włożę, stanę na rogu ulicy, listę społeczną założę i będą mię się wpisywać na wyprzódki. Tak pan do mnie my. Na wyprzódki. A jak? Ludzie niemożebnie stęsknione są za kolejkami. Za komuny posiadali tam życie towarzyskie i dalszą perspektywę, a teraz czują się wyobcowane z rzeczywistości. Jak postoją ze dwie doby na deszczu, ponarzekają, poplotkują, wykopią solidarnie kogoś, kto się wepchł na chama, to od razu czują, że żyją. To co, robimy interes? Ach! Roztoczył pan przede mną horyzont, ale niestety nie mam na stanie lodówki, a w kasie pancernej organa nam się zaśmierdną. A to pech rzeczywiście. No to może chociaż mię coś pani doktor wyrżnie, żebym nie przyszedł po próżnicy. A co notabene? Obojętnie, nerkie albo kawałek kiszki stolcowy. Uprzedzam, że to źle zarzutuje na pański organizm. To może chociaż cyraka, którego posiadam na siedzeniu i któren mię uwiera. A co to, to proszę bardzo. Już się rozciągam. Gdy pacjent się rozciął, obezwładniam go z nieczulenia. Obnażyłam pole widzenia. Zdezynsekowałam nad manganianem.

nas ta ostatnia nie zdradziła i ciągle w głowie nam zaloty. Ale kochanie ciebie miła, to kawał ciężkiej jest roboty. Kochanie ciebie moja miła, to kawał ciężkiej jest roboty. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Minęła 13.30, więc na antenie Trójki czas na Państwa muzyczne propozycje. Czekam na maile i telefony z zamówieniami. 22.7 Trójek lub UKF @polskieradio.pl. Na początek wiadomość od pana Pawła, który pisze: dzień dobry, zdaję sobie sprawę, że pewnie dzisiaj jest zalew dedykacji dla pań. Ale tak bardzo liczę o wyemitowanie piosenki Słońce moje dla Małgosi, która słońce nosi w sobie i tak bardzo czeka na wiosnę. Świat, bo kochać to jedno jest, a drugie kochany być. O, cała miłość ma dla ciebie jest. Pamiętam dokładnie twarz, w jej oczach widziałem raj. Chodziliśmy pośród drzew, kochaliśmy cały świat. Co warty człowiek sam, jak krótka jego droga. Zabiorę ze sobą, ty takie kochałaś, więc dam je ci. No i powinno być na koniec jeszcze Słońce moje, ale to nie było w tej wersji. Słowo do tego utworu napisał Robert Gawiński, Słońce moje, grupa Human. 22.73, klub UKF @polskieradio.pl. Chciałem poprosić o wyemitowanie jednej piosenki. Avril Lavigne, Nobody's Home. Bardzo lubię tą wokalistkę, no i teraz czekamy na jej następny album. Spodejmy. I just watched her make Avril Lavigne w muzycznej poczcie UKF do godziny 14. Czekam na Państwa propozycję pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Tam Halina Wachowicz. Wszystkiego najlepszego, Halinko. Paniom też wszystkim życzę wszystkiego naj. Ja czekam na maile ukf@polskiradio.pl i właśnie teraz propozycja mailowa od pana Zbigniewa. John Lennon i Woman. John Lennon w muzycznej poczcie UKF. Dzisiaj sporo piosenek dla pani, no nic dziwnego w końcu 8 marca. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Do godziny 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje. Ta, która za chwilę, również telefoniczna. Poproszę utwór Rodrigueza I Think of You do mojej kochanej żony i ręki od jej kochającego męża. Just a song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after. I think of you and think of you. And

Dniu Kobiet. Chciałbym dla wszystkich kochanych kobiet i dziewczyn poprosić Barry White, jeśli można. You are first, you are last, you are everything. Muzycznej podszyłka Barry White. Niektórzy to mają dobrze. Pan Andrzej pisał: proszę o super słoneczne boskie Buenos. Już za kilka godzin ruszam z przyjaciółmi do Argentyny, by cieszyć się tym słońcem. Grupa Manam. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej. Boskie Buenos. Po 14 w tonacji trójki fan grupy Manon, Marek Niedźwiecki. My już kończymy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Muzyczna Poczta UKF kolejna we wtorek, a dziś na koniec jeszcze jedna piosenka. Bardzo bym poprosił o utwór Hendrixa, Foxy Lady, dla mojej małżonki Elżbiety i córki Anity. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio zaprasza do udziału w 21. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2018. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.